هي مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات، وهي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو غير المسلمين إلى الإسلام، وهذا فضل ونعمة وواجب على كل واحد منا. أيضا هي تقوم بدروس للمسلمين الجدد، وأيضا للمسلمين أنفسهم، المسلمين الأصل، بتوعيتهم ورفع الجهل عنهم وتعليم أمور دينهم وتصحيح عقائدهم. وهذا حقيقة يعني مشاريع ضخمة جدا تحتاج إلى دعم الخيرين أمثالكم. والأخوان في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في القريات يحتاجون إلى دعمكم لإكمال وقفهم الذي يحتاج إلى دعم الخيرين حتى يقوم على قدم وساق ويؤتي ثماره عاجلة بإذن الله تعالى. ويذكر الأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم بدعم مكاتب الدعوة أيضا والوقوف معها. وذكركم أيضا بقضية ثالثة، نشر أرقام الدعاة التي تظهر أمامكم والتي تم توزيعها في بروشورات قمنا بإعدادها ونشرها، ونفع الله بها النفع العظيم. هذا من باب التذكير ومن باب التعاون على البر والتقوى. ولا أريد أن أذكر الخيرين من أمثالكم على أهمية البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، فقد ذكره الرب سبحانه وتعالى في غير ما موضع من كتاب الكريم، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيان فضله، وأن هذا من الأعمال الصالحة الباقية التي تبقى للعبد بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، وذكر منها أيضا العلم النافع أو صدقات جارية، ودعم الأوقاف هذا من الصدقات الجارية التي تبقى للعبد بعد موته. فالله الله يعني الجميع يتكاتف ويدعم مثل هذه المشاريع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أعمالكم وأموالكم وأولادكم. نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما بقي معنا من فقرات حلقتنا هذه، فكونوا معنا أحبتي في الله بعد فاصلنا القصير. فايح العابد وراضي الباقي، شفت الندى سهيل ببيتنا الكبير، ببيتنا الكبير، ببيتنا الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود معكم أحبتي في الله لاستكمال حلقة أو أوقات برنامجنا هذا. ونذكركم أحبتي في الله أرقام الدعاة تظهر أمامكم. معنا بعض الدعاة الآن في الاستوديو أيضا لاستقبال الاتصالات. سيظهر الرقم لمن أراد أن ينطق الشهادة على الهواء. ونذكركم أيضا أن حلقتنا هذه هي موجهة للجالية السريلانكية. من كان عنده أحد الآن يسمح له يتابعنا، يعرف أحد عنده أحد من يتحدث باللغة التاميلية والسنهالية يعني من الجالية السريلانكية، يحتسب الأجر ويتصل عليه بسرعة الآن لعله أن يفوز بالأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. شيخ صفر الله، هي قضية مهمة حقيقة، يعني ألا وهي تذكير الناس بأهمية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل حلول الأجر، وأن من مات على غير الإسلام سيكون خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. في عجالة شيخ جدا. අතම සහෝදර සහෝදරයනි, අපි මේ මොහොතේ ඉතා තවත් වැදගත් කරුණක් මතක් කිරීමටයි බලාපොරොත්තුව. එතමයි මෙලොව ඉපදෙන්නා වූ සියලුම මිනිස්යෙන් ඔහුගේ එකම බලාපොරොත්තුව හා එකම අරමුණ විය යුත්තේ මෙලොව ඔහුගේ මේ ලෞකික ජීවිතය අපිට මේ ලෞකික ජීවිතය ලබා දුන්නු මේ අවස්ථා ලබා දුන්නු දෙවියන්ට කැමැති අයුරින් ඔහු අපෙන් බලාපොරොත්තු වන අයුරින් මේ ජීවිතය ගත කරමින් මේ ජීවිතය අපි අවසන් කරමින් අල්ලාහ් තාලාගේ ඒ අපේ නිර්මාතුවරයාගේ කැමැත්ත ඔහුගේ කරුණාව දයාව හා ඔහුගේ සමාවට සුදුසුකම් ලැබූ ගැත්තන් හැටියට අපි මේ ලෝක ජීවිතය අවසන් කිරීම. කවුරු මෙලොව ජීවත් වෙන්නේද ඔහුගේ සියලු දෙනාගෙම එකම අභිප්‍රාය විය යුත්තේ එයාගේ මේ ජීවිතයේ අවසානය ඒ අපිව මේ ලෝකෙට යවපු මේ ලෝකෙ මේ ජීවිතය ලබා දුන්නු අපේ නිර්මාතුවරයා වූ දෙවියාට ඔහුගේ කැමැත්තට ඔහුගේ තෘප්තිය ලැබූ ඔහුගේ කමාව ලැබූ ඔහුගේ ඇත්තෙන්ම ඔහුගේ ඒ සියලුම භාග්‍යයන්ට සුදුසුකම් ලැබූ ගැත්තන් හැටියට අපි මේ ලෝක ජීවිතයේ අපි අවසන් කළ යුතුයි, මේ ලෝකෙන් අපි සමූගත යුතුයි. එහෙමනම් අල්ලාහ් තාලාගේ ඒ මග්ෆිරා කියන ඒ සමාව ඒ සමාවට අපි සුසුකම් ලැබිය යුතුයි. කවුරු මේ භාග්‍ය නොලබා මෙලොවෙන් තමාගේ ජීවිතය අවසන් කරන්නේද ඇත්තෙන්ම ඔහුට වඩා අවාසනාවන්ත අභාග්‍යශීලී තවත් පුද්ගලෙක් මේ ලෝකෙ සිටිය නොහැකි. අල්ලාහ් තාලා කුරානයේ සඳහන් කරන්නේ වල්ලදීන කෆරු වකද්දබූ බිආයාතිනා උලායික අස්හාබුන් නරහුම් ෆිහා ඛාලිදුන්. අල්ලාහු තාලාගේ මේ ලෝකේ අල්ලාහු තා අනවල් ප්‍රතික්ෂේප කරලා අල්ලාහු තාලාගේ තෘප්තිය හා ඔහුගේ කරුණා දයාවට ලක් නොවේ කවුරු ජීවත්ී මේ ජීවිතය අවසන් කරන්නේද? ඌ නිරයට සුසුකම් ලැබනවා. ඔහු එහි සදාකාලීනයි. ඌට එයින් නිදහසක් නැත. ඌට ඔහුට එයින් කවදාකවත් එයින් බේරීමට අවස්ථාවක් නැත කියලා අල්ලාහ් කුරාන සඳහන් කරනවා. එහෙමනම් අල්ලාහ් තාලා සමාව අල්ලාහ් කුරාන තූබු තෞබතන් නසූහා ඔබලා සියලු දෙන සත්‍යව ඉතාමත්ම පැහැදිලිව අල්ලාහ් තාලෙන් සමාව ලබාගෙන මෙලෝ ජීවිතය අවසන් කරගන්න. එහෙනම් අපි සියලු දෙනාගේ එකම අභිප්‍රාය විය යුත්තේ අපට මෙලෝ මේ ජීවිතයේ දුන්න මැවුම්කරුවාගේ සමාවට කරුණාවට දයාවට අපි ලක්කු සුසුස හැටියට මෙලෝ ජීවිතය අවසන් කිරීමට එතුලින් ඒගේ අල්ලාහ් තාලාගේ කරුණා දයාව තුලින් ආශිර්වාදින් ස්වර්ගයට හිමිකම් කීමට ඉන්ෂා අල්ලාහ්. ජසකල්ලාහ් අබුල් හසන් ගණ්‍යමිකවර්களே நாங்கள் இப்ப நாங்கள் வந்துட்டு அதாவது அதாவது இறைவனை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹ் எங்களை நாங்கள் எல்லோருமே நினைத்து தெரிகிறோம். ஏற்கனவே நாங்கள் பேசப்பட்டது போன்றோ எங்கள் எல்லோரையும் கடவுள் எங்களை படைத்தவன் ஒரே ஒரு இறைவன். இந்த இறைவன் எங்களை படைத்தது மட்டுமல்ல எங்களுக்கு ஒரு என்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது கூட அந்த இறைவனை நாங்கள் வேண்டுகிறோம். இந்த மாதிரி இந்த இறைவனை வேண்டிவிட்டு இறுதியாக அந்த இறைவனை நிராகரிக்கக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள். இந்த இறைவன் இந்த கடவுள் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹ் என்று சொல்வோம். இந்த அதாவது இறைவன் இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடியவர்கள் தவறுகள் செய்துவிட்டு அந்த தவறுகளுக்கு உடனே இறைவனிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு கேட்டு விடுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த பாவங்களை எல்லாம் இறைவன் மன்னிக்கக்கூடியவனாக ஆகிவிடுகிறான். அப்போ ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனும் தவறு செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறான். அது சந்தேகமே இல்லை. தவறு செய்து விட்ட போதிலும் உடனே தவறு செய்து விட்டால் உடனே அந்த தவறுகளை அவன் புரிந்து கொண்டாம் செய்துவிட்டு தவறுதான் என்று அவன் புரிந்து கொண்டான் சொன்னால் தெரிந்து கொண்டான் சொன்னால் அதற்கு அடுத்த கட்டமாக அந்த இறைவனிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடிக்கொள்ள வேண்டும். பாவ மன்னிப்பு தேடிக்கொள்ள வேண்டும். அந்த இறைவனிடத்திலே சரணடைந்து விட வேண்டும். இதனை இறைவன் விரும்புகிறான். தவறு செய்து விட்டாலும் அந்த தவறுகளுக்கு பிராயச்சித்தம் தேடிவிட்டார்கள் என்று சொன்னால் இறைவன் அந்த பாவம் அவர்களுடைய அந்த பாவங்களை மன்னித்து அவர்களை சுவர்க்கத்துக்குரியவனாக இறைவன் ஆக்கிவிடுகிறான். எனவே கண்ணியமிக்கவர்களே, எங்களுக்கு நாங்கள் நாளை வாழுவோம், இன்னும் ஒரு காலம் வாழ்வோம் என்று இருக்காமல் நாங்கள் இப்போது நாங்கள் பேசுகிறோம், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அடுத்த செகண்ட் அடுத்த பொழுது என்ன நடக்கும்படி யாருமே சொல்ல முடியாது. மரணித்து விட்டால் எதுவுமே செய்ய முடியாது. எவரும் எங்களுக்கு உதவி செய்யவும் முடியாது. அல்லது நாங்கள் இறைவனிடத்தில் தேடிக்கொண்டோ எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலம் தா என்று சொல்லிக்கொண்டோ நாங்கள் வந்துவிடவும் முடியாது. எல்லோருக்கும் விளங்குகிறது, எங்களை படைத்த ஒருவன் தான், அவனை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் என்று எல்லோருக்கும் தெரிகிறது. அப்படி தெரிந்த மாத்திரத்திலேயே அந்த இறைவனோடு நாங்கள் பாவம் மன்னிப்பு தேடிவிட வேண்டும். அப்போ இஸ்லாம் அல்லாதவர்களாக இருந்தால் இறைவனத்தில் எப்படி பாவம் மன்னிப்பு தேடுவது? அவர்கள் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் என்று சொன்னால், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று சொல்லி அவர்கள் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அவருடைய பாவங்கள் எல்லாமே மன்னிக்கப்பட்டு விடுகிறது. அவர்கள் முதல் என்ன என்ன பாவங்கள் செய்தார்களோ, எதிலே மூழ்கியிருந்தார்களோ அத்தனையும் அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது. மொத்தமாகவே அவைகள் எல்லாம் அழிந்து போய்விடுகிறது. இதற்கு பிறகு அவர்கள் ஒரு சுத்தமான ஒரு புனிதமான ஒரு மனிதராக நினைக்கிறார்கள், ஆகிவிடுகிறார்கள். அதனை தொடர்ந்து அவர்கள் இஸ்லாம் சொல்லித்தரக்கூடிய முறையில் வாழ்ந்தார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு இறைவன் சுவர்க்கத்தை جزاك الله خير. شيخنا سفر الله، نريد ان حقيقه ننبه للاخوه والاخوات الافاضل اللي كانوا سواء من الكفلاء او من المقفولين ان هنالك كتيبات باللغه، سواء باللغه السنهاليه او باللغه التاميليه، هي مخصصه سواء للمسلم الجديد او انه ايضا لغير المسلم. فهذه الكتب يعني موجوده، يعني مثل هذا العنوان ما هو الاسلام بالسنهالي، شو اسمه هذا الشيخ؟ اسلام هندنويما. وهذه ايضا ترجمه الفاتحه، ترجمه معاني جزء عمه والفاتحه، وهذا تفسير العشر الاخير ايضا باللغه السنهاليه. ابو الحسن، اظن الشيخ انا معك بعض الكتيبات من اراد الاستفاده منها هي باللغه التاميليه موجوده الان، وهي متوفرة بحمد الله سبحانه. طبعا نذكر الأخوة والأخوات الفاضل الكارم بدعم مشاريع طباعة الكتب لأن فيها الخير العظيم. شيخنا في عجلة، نذكر الأخوان الأخوة والأخوات لازلنا في انتظار اتصالات نطق الشهادة الأول لمن أراد أن يكون معنا. شيخنا أبو سفر الله، نريد أن نتطرق إلى جانب آخر أو إلى أمر عظيم من الاتجاهات البشرية، ألا وهي أركان الإسلام، أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث عمر الخطاب وحديث جبريل الطويل. تفضل شيخ. අපි දන්නවා ඉස්ලාම් වල තවත් ඉතාමත්ම වැදගත් අංශයක් තමයි අපි අල්ලාහ් තාලා හා ඔහුට අදාළ සමහර කරුණු කරෙහි තිබෙන විශ්වාසය. ඉස්ලාම් වල ප්‍රධාන අපි ඊමාන් යන්නෙන් සඳහන් කරනවා. ඊමාන් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ අල්ලාහ් තාලා විසින් අපට පනවා තිබෙනා වූ සමහරක් දේවල්. ඒ ඇත්තෙන්ම අදෘශ්‍යමාන අපට නොපෙනෙන දේවල්. හැබැයි ඒ සියල් අපි පිළිගෙන විශ්වාස කිරීම මේ මුස්ලිම්වරයාගේ ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් වෙනවා, කීමක් වෙනවා. ඒ ඇත්තෙන්ම සියලු දේ විශ්වාසයට අදාළයි. තමාගේ හිතෙන් පිළිගැනීම අපි දැන් අර්කාන් ඉස්ලාම් වලින් කෙරුවේ අපට පැවැරෙන වගකීම් ක්‍රියාවෙන් කළ යුතු දේවල් දෙවියන්ට අවනත වීම සඳහා. මෙතන ඊමාඥණයෙන් සඳහන් වෙන්නේ අපේ විශ්වාසය, අපේ හෘදයෙන් පිළිගැනීම, ඒ පිළිගෙන විශ්වාස කිරීම. ඒක ප්‍රධානම දේ. ඒ පළවම දේ තමයි අල් ඊමාන් බිල්ලා. අල්ලාහ් තාලාගේ ඔහුගේ දේවත්වය, ඔහු එකම සරුව බලධාරි දෙවියා බව, අපේ සියලු දේ මවා පෝෂණය කිරීමෙහි ඔහු එකම දෙවියා යන්න, එවගේම අපේ නැමදුම් නමස්කාර සුදුස්සා හැටියටත් ඔහුට ඔහු කේවලයි, ඔහු කිසිම අන්දමින් ඔහුගේ මැවීම් වලට සමාන නොවේ යන මේ සියලු කාර්යවල අල්ලාහ් තාලා ගැන අපි විශ්වාස කර පිළිගැනීම පළවම දේ. දෙවැන්න ඔහුගේ ස්වරදූතයන් වෙන අපි මලායිකාවරයන් සඳහන් කරන්නේ අල්ලාහ් තාලා විසින් ආලෝකයේ මවල් ලැබ ඒ මැවීමක් තිබෙනවා. ඒ අය අල්ලාහ් තාලා විසින් කුරාණයම සඳහන් කරන්නේ ඒ අය සියලුම අවස්ථාවේදී හැම අවස්ථාවේදීම හැම මොහොතේම අල්ලාහ් තාලා සම්පූර්ණව කීකරුව ක්‍රියා කරන්නම්. එයාට කෑම් බීම් ආසා හැඟීමේ මොකවත් නැහැ. සියලුම අවස්ථාවේ සෑම විටම ඔවුන්ගේ කාර්යය වන්නේ අල්ලාහ් තාලාට සම්පූර්ණ අවනත වීම, ඔහුගේ අන ඉතු කිරීම, අනවත් ඉෂ්ට කිරීම. අල්ලාහ් තාලා මෙලෝ බොහෝ කාර්යවල සිදු කරන්නේ මේ ස්වරදූතයෙන් වෙන මලායිකාවරුන්ගේ ඔවුන් උපයෝගී කරමින්. අන්න ඒ මලායිකාවරුන් ගැන සම්පූර්ණ විශ්වාස කිරීම හා එයින් විශේෂ ජිබ්‍රීල් තුමා, මීකායිල් තුමා, ඉස්රායිල් තුමා, ඒ වගේම මුන්කර් නකී යන ඒ සමහරකගේ නම් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ අය අපි නම් හැටියට විශ්වාස කිරීම. ඊළඟට අල්ලාහ් තාලා විසින් මෙලෝට පහර කර ආගම් කුතුබ් යන අපි සඳහන් කරනවා. අල්ලාහ් තාලා කුරාන සඳහන් කරනවා මෙලොව මවා මේ ලෝකේ අර ආදම් හව්වා යන මනුෂ්‍ය ජෝඩුව මවපුදා පටන් මුළු මිනිස් සමාජයටම එයාට මේ යහමඟ පෙන්වීම සඳහා එයා කළ යුතු දේ, නොකළ යුතු දේ, හරි මාර්ගය හා අයුතු මාර්ගය පෙන්වා දීම සඳහා ධර්මය, දහම එයාට පහළ කෙරුවා. ඒ සියල්ලම පහළ වුණේ එකම ප්‍රතිපත්තිය යටතේ ඉස්ලාම් යන ඒ පොදු නම සහිතවයි කියලා අල්ලාහ් තාලා කුරාණේ සඳහන් කරන ඉන්නද්දීන ඉන්දල්ලාහ් ඉස්ලාම්. ඒ ඉස්ලාම් යන දහම එදා පටන් මුළු මනුෂ්‍ය සමාජයෙන් පහළ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් බිදන මොහම්මද් තුමාට මේ ෆුරුකාන් යන කුරාණය පහළ කෙරුවා. ජේසුස් වහන්සේ අපි ඊසා නබිතුමා එතුමාට ඒ බයිබලය ගැන ඉන්ජීලය පහළ කෙරුවා. ඒක මෝසස් අපි මූසා නබිතුමා යන සඳහන් කරනවා එතුමාට ඒ තවුරා ආගම දහම පහළ කෙරුවා. ඩාවිත් තුමා අපි දාවූද් නබිතුමා කියලා සඳහන් කරන එතුමාට ඒ සබූර් පහළ කෙරුවා. වගේම ආබ්‍රහම් ඉබ්‍රාහිම් නබිතුමාට සුහොෆ් යන ඒ දේව පුස්තකවල් පහළ කෙරුවා. වගේම ඊට කලින් ඒ සියලුම ඒ එක් එක් නබුවරුන්ට ආගම් දහම් හැටියට ඒ මනුෂ්‍යයන්ට අනුගාමිකයන්ට තමන්ගේ අනුගාමිකයන්ට තමන්ගේ සමාජයට යහමඟ පෙන්වීමේ දහම පහල කෙරුවා. අන්න ඒ සියල්ල පිළිගැනීමත් මේ මුස්ලිම්වරයාට වගකීමක් වෙනවා, අනිවාර්ය වෙනවා. ඊළඟට ඒ දහම පහල කරපු අල්ලා ඒක මිනිස්සුන්ට ලබා දීම සඳහා, මිනිස්සුන් වෙත ඒ ළඟා කිරීම සඳහා, මිනිස්සුන්ට ඒ දැනුවත් කිරීම සඳහා ඔහුගේ දූතවරු යවුවා. ඒ මනුෂ්‍ය සමාජයෙන්ම තෝරාගත්තු යහපත් අයව එයාගේ වක්තෘවරය හැටියට පත් කරලා අල්ලාහ් තාලාගේ දූතහෙ පත් කරලා අල්ලාහ් තකුණ වලකද බාස්නා ෆී කුල් උම්මතිර් රසූලන් අන අබුදුල්ලාහවත් අනබුත්තාවොත් ඒ සියලුම සමාජවලට ඒ අයගෙන් දූතවරයෙකු පත් කරලා අසත්‍ය දේවල් වලින් ව්‍යාජ දේවරුන්ගේ මෑත්ති සත්‍ය දෙවියා පිළිගෙන ජීවත් වෙන්න යනුවෙන් ඒ පණිවිඩයේ දූතවරණ යවුවා කියලා අල්ලාහ් තාලා කුරාන සඳහන් කරනවා. ඒ අයගේ විස්තරව 25 දෙනෙක් ගැන කුරාන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අල් යෝමුල් ආඛිර් අවසාන දිනය. මෙලොව ජීවත් වෙන අපි සියලු දෙනාට අවසානයක් තියෙනවා. මේ ලෝකෙටත් අවසානයක් තියෙනවා. කුල්ලු මන් අලෛහා ෆාන්. ඒක විශ්වාස කරලා